الله إن الله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة الحجرات إذا ابتدأ الألفاظ يا أيها الذين آمنوا Asmatul Bujur ke Amba Adin di Bayanat Quran Kirim Asandar Nama Kisi Manjibullah Manna Adiwan Mukta Zayatul Iman Yani Iman ke Tafadhi Yumzan Quran Kirim Asandar Kunnam San Jaya Nandar Tazkir Kar Nama Kisir Yumzi Badi Iksi Ayat Asmat Aikwat Ziyat Aka Masan Manjibullah Mukta Zayat Yumzi Dari Ayat Yumzi Dari Alfaz Bayan Kana ताकि इंसान गति मोटवाचे ने मनाया तक कौन यह कहनी है समझी इस पर अंदर बात बोला माही मन मनान चीजी दी माने चाह ते अल्लाह ताला दीन इस कुरान के लिए मोमी वर्ड समझने को विरामला होता होगी जब ईमान इस अकाब इंसान कुरान के लिए मन अंदर वो हैं सूरत शरीफ अंदर मन मन सूरत बकरा سورت آل عمران سورت النساء سورت المائدة سورت الأنفال سورت التوبة سورت الحج سورة النور سورة الأحزاب سورة محمد سورة الحجرات سورة الحديث سورة المجادلة سورة الحشر سورة الممتحنة سورة الصف سورة الجمعة سورة المنافقون سورة التغابن سورة التحريم لمن آيات لمن سورة شريفة نمدر فيهم آيات إن دجال الذين آمنوا في شروع شرفا فإذن ما يجيسون سورة سورة التوبة تو تامن کو آیات سے ہم پر سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 سندر اللہ تعالی فرمایا ہے کہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم مومنوں سے جو رکوع کرا یہ سجدہ کرا رکوع تو صحیح ہے شمار نماز واعبدوا ربکم یہ زبان نے رب کی عبادت کرا ودائے جس میں ایمان اور تقوی اللہ تعالی کی عبادت بننا سورۃ النور میں اللہ تعالی اپ کو نزائے کریم صلی اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان با ایمان شیطان سے جن پاجن ہاں مرتو پیاری نہیں کران تا تمن پر پر نو چھ پاپا سورۃ النور کے ماں ستوں میں نزائے کریم صلی اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها اذن استعدان کس بارت میں یعنی اجازت مانگنی کس بارت میں رائے گریم اچھے کہ مومنوں تو ہمیں سے کوئی گارت اندر جاکر گتا ہے جو تامت میں تو تنیو برو علاو جو تامت میں تو ایسو سلام کرا ہم بیتو تا اجازت مانگا سورة النور کس اربنزے میں سے آیت گریم اچھے مدر شلح پر بھی استعدان کی احکام بیان کرا خاص کر غلام متعلق یا الذین آمنوا یستعذنکم الذین ملکت ایمانکم یعنی دونن غلام اس وقت سعید پر اجازت مانگو تا اپنے دن تری خاص وقت بیان کرنا آئے فجر گرون بے زہر بعد بے عشاء بعد یہ منترین وقت ناظرین خصوصی احتیاط کرنے کو حکم دے سورة الاحزاب اس میں صلی اللہ علیہ وسلم سعید کریم اصلا در فرما یا الذین آمن اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود اللہ تعالیٰ فرمان تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو نعمت یاد کرن تو خصوصی طور آوائی کرن سورة احزاب اس میں بیان کرن کہ تو پھر یاد انسان تا اخلاف لچ کر آئی مختلف جمعنات آئی تا اخلاف تم پر کفر کل اللہ تعالیٰ تو مدد یہ سن سورة غرب خندق اپنا سن اشار چو چو کہ سورة احزاب چو غرب احزاب یا غرب خندق جن احزاب من کرن اکثر مشتمل تو یہ اتمنى شو بیان کی تامسات کفر نے لچ کر بیوان تا اخلاف اللہ تعالیٰ کی پڑھن دیتے مدد سنیا مطلب سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرا اب کئی دن کا آیت کے لیے مطلب سے آیت علی نام اور اسکر اللہ حلی کرن کے دیرا وطا بھی ہو ہو ہو کرتا ہوں اسیلا بائیمانوں سے اسو اللہ تعالیٰ کو کس رسان ذکر کرا یہ جو سو بس شاہ مطلب سے اسی بیان کرا سورت آتی سورہ شریف اسمان سکون مندن اس آیت کے لیے مطلب یا آیت علی نام اذا نکحتم المؤمنات اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن با ایمان یہ کہتا نکاح کر کے مومنات ہیں ہم پر اگر طلاق اس نوبت ہو تو شروع کرنا حکم اللہ تعالی فرمایا فمتعوها فانكحوهن وسرحوهن سراعا جميلا. بیس تلیسی من کیا کوڑا دیوان یعنی فائد سامان بیس تلیسی من رکھ پہتا روک پہتا را یعنی تیون دیل رکھنے پہتا را گتا را کچھ نو بہتی ورد تیل گو تیزا نکیا کا مہر اچھی سور دس من واقعی دیون تن علا سورا فرما کی تن علا تلیسی من دیل رکھنے پہتا کیا دیوان بیس تلیسی من رکھ پہتا روک پہتا را اور سورة شریف اسمان شتروان سے مسائل کریم اصلا بیعید دین آمنو لا تدخلو بیوت النبی الا ان یوزن لکوم باقی ایمان و تیمان سے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگارن اندر داخل گتا میں نے حجرات المم اتامت متعید کی وہاں اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگارن حجرات المم داخل گتا کتا خصوص احتیاج ایک انسان اساسن اجازت مانگن پس ضرور تستاعت روز روزن کشو عمومی طور باقی گارن متعلق مگر بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرات المم سکن استعدان کن اجازت مانگن طریقہ اشناغی وان اور صورت تل احضاب اسم چیشت شوان در مسائیت کریم اسم مشہور معروف حکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اذا سمجھا کہ ایمان کی ایمان و باقتا قابل شکی تو درود و درود بے سلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود چو معروف اذن درود ابراہیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشمل سلام جا پھر قبر شریف اس وقت لکنوی تو ان شاء خیات اس میں موجود اگر اللہ اس انزل مختلف سلام ہے الفاظ انزل بودان کی یا اسے بنان کی مثلا عرض صلاة والسلام یا صل اللہ علیہ وسلم یہ مو الفاظ ہوتے دیا اس پر سلام سے الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مختلف الفاظ في كل اسم شيطان كمن قد يكون درود السلام يتم در سلام في شتاء وصحبه کیا تھا اللہ میں ہم وانوں چھ کہ درود ابراہیم یہ زل کی اسماء سے درود کے معنی اسم سلام دشان اللہ اکبر سورۃ الاحزاب کی مشکل سے مثال کریم اسم اللہ تعالی فرماوا یا الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا مومنوں سے ہم گتو کی مندو کریں بولا کہ مولا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تقریف واسنو فضیل اللہ تعالی ان دم نشہ مبارک کرا ان ذن اعوذ باللہ من گڑن ایتار آسکو لوکو متحمد دوش ام بزید اللہ تعالیٰ ان کی بڑی جنیشن مبرہ پارا اس آیتی سورہ شریف اسمان شخص سبسی میں آیت کریم اسمان یا جزین آمن اتقو اللہ وقولو قولا سدیدا یسیح لکم اعمالکم ویقصر لکم ذنوبکم ومن یزیح اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما جب خود بے خواد اسمان آیتی کریم اپر نیوان شیر یقین اللہ تعالی فرمایا مومن کی تو کو دی اللہ تعالی سے اس سے اس کا کرام تم با کری اللہ تعالی تو نے کار ان سبب بے کاری تو نے گناہ ما کو پیرا درو پر انسان نے گناہ دی ما کو سورۃ محمد اس میں شاید کا اللہ تعالی فرمایا یا الذین آمنو ان تنصروا اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم با ایمان اگر پی اللہ تعالی سے مدد کرو یعنی اللہ تعالی سے دین اور مشن سے مدد کرو اللہ تعالی دی تو مدد دے کھائی تو ان قدم ثابت یعنی تو دی حق کے ہم مدد اللہ تعالی جمعی تو ان قدم دی استقامت دے دے سورۃ سورۃ محمد کی منزل تروی میں آیت کریم کو اندر ہے الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم با ایمان دے تو اللہ تعالی نے جت آپ کرام دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے من تو کرے اعمال ضائع کرا یعنی پانی عمل کرنے سے اللہ تعالی سن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترا ان سے گتن تو اعمال ضائع اب اس سورۃ کو جو رات ہے کون ہے تفسیر اس کو بھی ان شاء اللہ اس سورۃ کو جو رات ہے کون پانچ لگا اللہ تعالی با ایمان ان جائے بنا امنو بجنا دی وان ایمان من ونو کو یاری کریم ایا میچ تشریح ان جنا جائے بنا امنو اللہ تعالی اس کو کرنے چی تو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله با ایمان پر مس اللہ تعالی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برو کے بن رائے پیش کرا تو یہ سارے دسواں سے ہے الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اے مومنوں تو میں تمہیں آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آواز پر بلند کرا شیخ نے سارے دسواں سے ہے الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اے مومنوں اگر کا بے اعتبار شخص خبر ہے تو جوان تو اسے تحقیق کرا کرنے کا ہے دس میں جائے الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم با ایمان و سیمہ جو با سرمان بازن ہوں جو چھتر مخول کران ہم جب جو دمائی آفن تو انی خود روی خواتین مہتن خواتین انہم جو من سکتے ہوں حقارت کران ممکن چیہ ہوں سیم حقارت چکران دمائی آفن یہ خود روی یعنی تشریح انشاءاللہ بہت کن سورة الحجرات سے منشید بہم آیت کریم آیا الذین آمن اجتنبو کثیر من الظن ان بعض ظن اسمن با ایمان تو ایک بارے ہو گمان مشن بچان دی کیا جو بارے گمان سے گناہ بنان سورة الحدید اس منشاللہ صلی اللہ فرمان یا الذین آمن اتقوا اللہ و آمنوا برسولی با ایمان تو ایک جو اللہ تعالیٰ بے حسو رسولین تخلیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بگن ایمان ابت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جو اللہ صلی اللہ کپور دیا تقوی سے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان صحیح ہے زندیر فیدا در پر مشتمل چاہتان در پر کپور دیا اللہ صلی اللہ موجود سورة المجادلة صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آیت نو یا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان سربوشی کرنی اپنا خوفی کرنی چیزیوں میں وزق منع ون اگر انسان ضرورت دے جس مزن آگی ضروری قرار دن کی جن تو ادھر نسان ہے تو کہاں سے غلط کاف کران یا سن شرکای امید سن عموم خصوصی پر سن تقلیب دے آر یا باقی مسلمان ہم پر عمومی طور تقلیب دے آر بلکہ دو ہم گئے خیال روزن جن تو ہم سربوشی کون حد پر سے دے زیادہ دے گئے مشتنی را سورة شریف اس مجھے آئے تحت من اللہ صلی اللہ مجلس من عدد رشناوان یا الذین آمان جا خیل لکن تفقہو فی المجالس فقہو یقصح اللہ لکن با ایمانا یلد مجلس من دائی امامان نبوسط فرد کرنے فرد کلے جو بوسط کران اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تون لکھو در بوسط مطلب کو کہ مجلس من انساس بہمو با دل کیا مزید اشخاص ہیں اس پر کوشش کریں دیم کہ من جا آئی دن اس مجلس من بوسط فرد کرن ابدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ کریم حسی آسو بیدار سورة المجادلہ سے من شبہ جمعیت کریمہ احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروک انسار بوشی بارس من شہشنا دیوان یا لذین آمون اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدین جواکم صدقہ اگر کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچل اجباس پہ کریں ورنہ کاران نشن مانا کر پتا بندو بان اگر تو یہ ضرورت دی کہ پیس کے کردن بروں صدق خیرات کرن تاکہ من کفارت ہوں جاک لگ سورة الحج رسم صلی اللہ علیہ وسلم عرض المساعد کریم اسمان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون با ایمان و تقوی جو اللہ تعالیٰ بے وزن اوچان در مندرس کا انسان کی فکرش پاگا یعنی قیامت اس قدر بنا کو سوزان دیکھو جو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ شوزان ہونے کی خبر کرام چھے سورة الممتحین اسم صلی اللہ علیہ وسلم یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء با ایمان من تفاقن دشمن یعنی کفار موت پن دوست بناوا سورة شریف اسم صلی اللہ علیہ وسلم یا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن با ایمان یلتمسن مؤمن خواتین یم ہجرت کرے تو اس سے ہم امتحان کرا زندگی ساتھ ہم ساتھ ہجرت آتا خواتین کرا بتا یہ بیان کرن کہ اگر تو تم دوبارہ اختیار کرو ہم رو کے تو دین سے ایمان کرا امتحان جن کی مشکل دی آپ ان سے کرو کہ اختیار یا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب والله عليهم شکر و نعمت کریمہ یا مثلا اللہ تعالی تو مضمون زندار ظالم من آیات مضبوط رہے تو وہ تو ان کے لوگ مقروب علیہم یعنی یہود تم بنے سے پندو سورة الصف اسم صلی اللہ علیہ وسلم وان دوئی مسائل کریم اسم جائے الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون با ایمانو تو کیا جسی وانان کی کیا سانو تو اکرام شے اور سورة شریف اسم شکر مسائل کریم اسم صلی اللہ علیہ وسلم وان جائے الذین آمنوا حل عدلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم با ایمانو کیا اسوان بنو تحی دمی تجارت بزن غیر عذاب جسن اجازی تو منونا باللہ و رسول و تجاردون فی سبیل اللہ ذر مشہور معروف مفصل بیان شو تو یہ چیز کی خود تجارت بچائے تھا اللہ تعالیٰ سے غیر عذاب نہیں تو وہ تو انہوں ایمان اللہ تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے کرو جا اللہ تعالیٰ سے وجہ اندر سے تجاہ کچھ مکش باقی سورة شریف اس مجھے سورة شریف اس آئیت کریم اس اندر یا جزین آمنو کونو انصار اللہ با ایمانو سے بنو اللہ تعالیٰ سے مددگار تو واضح کہ اللہ تعالیٰ سے مددگار بانن کو اللہ تعالیٰ سے دین اس مددگار بانن سورة جمعہ اس مجھے نئی اس آئیت کریم اس مجھے اللہ تعالیٰ فرماوا یا جزین آمنو الى نوبی علی الصلاة من یوم الجمعہ بفتع الى ذکر اللہ و ذہر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون با ایمانو انسان جمعہ صدر اکنی داریوان دین سے نماز کو نیران کے جو قدید پرو کراوان سورة المنافقون اسم انشاء اللہ صدر فرماوان نیم سائد کریم اسم جائے لذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ با ایمانو تا اگر سے تون اہل آیا بے تون

चीज आखिरी तौब अन तो है लेकिन गडने के छ क्या सामान मतलब बताना पे मन गडने के समझे गडने क्या भाई मानो हैं आवाज वो जो है ना जनी दरी एक ना पानी मत समझान करो तो क्या है सामान واخر دعوانا الحمد لله